बिना पैसे दुनिया का पैदल सफ़र, लेखक सतीश कुमार, पार्श्वस्वर रेणु शर्मा। प्रस्तुत है भाग 20। 5 अगस्त 1963। हमने कला और संगीत की मधुमेह धरती फ्रांस में प्रवेश किया। हमारा पहला पड़ाव मोबोज नगर में था। लोगों में आकर्षण और उत्सुकता थी। नगर पालिका के लोग, चर्च के लोग और समाजवादी लोग हमारे आतिथ्य का प्रबंध कर रहे थे। पहले ही दिन स्थानीय दैनिक पत्रों ने हमारी यात्रा का वर्णन नगर की प्रमुख घटना के रूप में प्रकाशित किया। फ्रांस में भाषा की दिक्कत ने हमारे लिए कठिनाइयां शुरू कर दी। कभी कभी तो पूरे दिन एक भी आदमी ऐसा नहीं मिलता था जिसके साथ हम बात कर सकें। किसी नगर में पहुंचकर हम नगर पिता के कार्यालय में जाते तो नगर पिता हमें तुरंत पहचान लेते। अखबारों के जरिए उनके पास हमारे फ़ोटो और समाचार पहुंचे हुए रहते थे। वे हमें आरामदेह होटलों में ठहराते, ठहरने और खाने का खर्च भी नगर पालिका की तरफ से करते, परंतु एक शब्द भी बात किए बिना हम दूसरे दिन आगे चल पड़ते थे। कभी कभी हम लोग रोटरी क्लब के सदस्यों के साथ ठहरते तो उनके साथ अंग्रेज़ी में बात करना संभव हो पाता था। प्राकृतिक शोभा की दृष्टि से फ्रांस की धरती अनुपम है। फ्रांस का ग्राम जीवन अभी भी पूरी तरह टूटा नहीं है, इसलिए गांव का वातावरण बहुत स्वच्छ और सुहावना है। प्रतिष्ठित लोग गांव में रहना और खेती करना पसंद करते हैं। खाद्य सामग्री और कृषि उत्पादन का निर्यात करने वाले देशों में फ्रांस का स्थान महत्वपूर्ण है। फ्रांस के लोग अंगूरी हाला पीने के बड़े शौकीन होते हैं। सुबह का नाश्ता हो या दोपहर का भोजन, रात हो या दिन, मदिरा की बोतल भोजन की मेज़ पर अवश्य रहेगी। रूस में मदिरा पान के लिए जैसा ज़बरदस्त आग्रह हमारे साथ किया जाता था, उसकी याद फिर ताज़ा हुई। हमें यह भी लगा कि फ्रांस के लोगों का दिल जल्दी नहीं खुलता, पर एक बार घुल मिल जाने के बाद तो वे न्योछावर हो जाते हैं। फ्रांस के लोग बहुत स्वादिष्ट भोजन बनाते हैं। दो दो हाथ लंबी फ्रेंच रोटियां खाने में बड़ी स्वादिष्ट होती हैं। फ्रेंच भोजन में पनीर का होना तो अनिवार्य है। सैकड़ों प्रकार का पनीर हमने देखा। सवेरे का नाश्ता बहुत हल्का होता है, कॉफ़ी का एक बड़ा कप और क्वासान नाम की रोटी। हम नाश्ते की टेबल पर बैठते ही कह उठते थे, क्वासान सिरुपले। शाम का भोजन तो एक दावत जैसा ही होता है। हम पेरिस पहुँचे। पेरिस है संसार की सुंदरतम नगरियों में से एक। फैशन और विलास की सामग्रियों का यहाँ अत्यधिक प्रचलन है। रात्रि के विद्युत प्रकाश में पेरिस की सुंदरता और भी निखर उठती है। मीलों लंबी और अत्यंत चौड़ी सड़कें इस महानगरी की विशेषता हैं। हर 10 कदम पर सुंदर और आधुनिक जलपान गृह, जगह जगह ऊंचे ऊंचे गगनचुंबी महल, सुंदर और कलापूर्ण द्वार। पेरिस के बीचों बीच सेन नदी बहती है जो नगरी के सौंदर्य में 4 चांद लगाती है। अपने उत्कृष्ट कोटि के चित्र संग्रहालयों के लिए तो पेरिस प्रसिद्ध ही है। पेरिस नगर का प्रतीक है आइफल टावर। बादलों से बात करने वाला यह टावर फ्रांस की औद्योगिक क्रांति का परिचायक है, पूरा का पूरा इस्पात निर्मित। पेरिस को किसी ने यूरोप की रानी कहा है और किसी ने इसका नाम अलकापुरी दिया है। विश्व के सुप्रसिद्ध साहित्यकार विक्टर ह्यूगो ने पेरिस की नदी के किनारे बैठकर मानवता का जो राग अलापा, और रूसो तथा वॉल्टेयर ने जिस धरती पर स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुता के सिद्धांतों की रचना की, उन सिद्धांतों ने हमारे हृदय में भी चेतना पैदा की। मुक्त प्रणय का पेरिस मानो केंद्र ही है। बगीचों में, सड़कों पर, बेंचों पर, नदी के किनारे, जहां देखिए तरुण युगल एक दूसरे की गलबहियों में लिपटे हुए चुंबन करते दिखाई पड़ेंगे। रात्रि क्लबों में चलने वाला अंग प्रदर्शन तो कला के अंतर्गत मान लिया गया है। इसमें कोई संदेह नहीं कि पेरिस उन लोगों की नगरी है जिनकी जेबें भरी हैं। स्वच्छता, सुंदरता और सुव्यवस्था के कारण यह नगरी बहुत प्रसिद्ध है। सड़कों के नाम, मकानों के नंबर इत्यादि बड़ी कुशलता के साथ लिखे हुए हैं। लोगों से मिलने जुलने के लिए हम नगर के भिन्न भिन्न भागों में अकेले ही पैदल जाते थे, पर हमें कभी कोई दिक्कत नहीं आई। हम अपने हाथ में नक्शा रखते थे और उसके अनुसार आसानी से ठीक जगह पर पहुंच जाते थे। प्रत्येक मेट्रो के स्टेशन पर भी बड़े बड़े नक्शे टंगे रहते हैं, ताकि कहीं भी यह जाना जा सके कि इस समय हम कहाँ हैं। ऐसे सुंदर शहर में भी नीलाम करने वालों के बाज़ार में जब हम पहुँचे तो हमारा दम सा घुटने लगा। लोग हमें सड़क पर से आवाज़ देकर बुलाते थे और सामान खरीदने का आग्रह करते थे। पेरिस का यह हिस्सा उस हिस्से से सर्वथा भिन्न था जहाँ धनी लोग भोग विलास का जीवन जीते हैं। ऐसे इलाकों के लोग अपने जीवन में थके और परेशान लगते थे। बार में, नृत्य घर में या थिएटरों में मनोरंजन खोजते हुए वे घूमते हैं। विज्ञापनों की दमक, बिजली की चमक और रात्रि क्लबों का आकर्षण भी उन्हें शांति और समाधान देने में असफल रहता है। पेरिस के सौंदर्य पर लोग मोहित हैं, पर अंदर के जीवन में वहाँ भी एक घुटन है। पेरिस के लोग शनिवार और रविवार को कहीं नदी के किनारे, पहाड़ की गोद में, जंगल की छाया में या गांव की शांति में अपना समय बिताने के लिए भाग कर जाते हैं। पूरे यूरोप में ऊपर से दिखने वाली यह समृद्धि एशिया और अफ्रीका के शोषण पर ही तो टिकी है। फ्रांस ने दक्षिण पूर्वी एशिया और अफ्रीका के उपनिवेशों पर शासन करके जो लाभ कमाया और अल्जीरिया जैसे देश के साथ जो व्यवहार किया, उसकी कहानी के साथ यहाँ की समृद्धि को जोड़कर देखें, तब यह सहज महसूस होगा कि इस समृद्धि की तारीफ करने का मतलब है शोषण पर आधारित अर्थरचना को बढ़ावा देना। इसलिए इस स्वर्गपुरी के आगे सदैव लेकिन का प्रश्न चिन्ह खड़ा है। एक शहर के नीचे हजार हजार गांव की करुण कथा छिपी है। इसलिए मुझे लगता है कि शहर से गांव ज़्यादा सुंदर हैं। कृत्रिमता से प्रकृति लुभावनी है, महलों से झोपड़ियां ज़्यादा सुहावनी हैं। पेरिस अविस्मरणीय है, इसलिए नहीं कि वहां विश्व प्रसिद्ध आइफल टावर है, इसलिए भी नहीं कि वहां कला का बेहतरीन नमूना मोनालिसा का चित्र है, इसलिए भी नहीं कि वहां के रात्रि क्लबों और मदिरालयों की शान निराली है, इसलिए भी नहीं कि दिल्ली से 16 महीने में 6000 मील की पैदल यात्रा करके हम वहां पहुंचे। पेरिस इसलिए अविस्मरणीय है कि वहां प्रेम के सामने पिस्तौल पिघल गई, शांति के सामने क्रोध धुल गया, भय और अविश्वास प्रेमपूर्ण आतिथ्य में बदल गया। यह घटना घटी 18 अगस्त 1963 को। पेरिस का चहल पहल भरा राजपथ, एवेन्यू डी क्वीन, मकान नंबर 35। मैं अपने साथी प्रभाकर के साथ गांधीवादी श्रीमती पेटिट से मिलने के लिए उक्त मकान पर पहुंचा। हम जब मकान के सामने पहुंचे तो दरवाजे से एक युवती बाहर निकल रही थी। उस युवती ने जैसे ही हमें देखा, वह डरी, घबराई और तुरंत लौट पड़ी। घर के भीतर जाकर उसने दरवाज़ा बंद कर लिया। हम कुछ समझ नहीं सके कि बात क्या है। हमने पता अच्छी तरह से देखा, मकान नंबर 35। ठीक पता था, पेरिस में किसी भी घर का प्रमुख दरवाज़ा खोलने के लिए ऑटोमेटिक बटन होता है। हमने बटन दबाकर दरवाज़ा खोला। हम ज्यों ही अंदर पहुँचे कि उस युवती की घिग्गी सी बंद गई। उसका संदेह पक्का हो गया कि शायद हम उसी के पीछे हैं। वह घबराई हुई जल्दी जल्दी सीढ़ियों पर चढ़ने लगी। हम दरवाजे के पास ही खड़े थे। 2 मिनट बाद हमने देखा कि एक अधेड़ उम्र का हट्टा कट्टा पुरुष जल्दी जल्दी सीढ़ियों से उतर रहा है। उसके हाथ में भरी हुई पिस्तौल थी। उसकी उंगली पिस्तौल के घोड़े पर थी। उसका चेहरा लाल था। उसके ललाट पर पसीना था। वह क्रोधित कम था, भयभीत अधिक। युवती ऊपर से झुककर देख रही थी, पर नीचे आने का साहस नहीं कर पा रही थी। पुरुष और युवती दोनों यह सोच रहे थे कि हम शायद पिस्तौल देखकर डरेंगे और तुरंत भाग जाएंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। वह पिस्तौल मेरी छाती के नज़दीक लाया। मैं इस सारी घटना पर अचंभा कर रहा था और हंस भी रहा था। आखिर मामला क्या है? हम फ्रांसीसी भाषा नहीं जानते थे, बात कैसे करें? हमने अंग्रेज़ी में उससे बार बार कहा कि हम यहाँ अपने मित्र से मिलने आए हैं और उसका पता ढूंढ रहे हैं, पर वह अंग्रेज़ी नहीं जानता था। फ्रांसीसी में उसने हमें ललकारा, डांटा। वह क्या कह रहा है यह हम समझ नहीं सके। हम भागे भी नहीं। तब उसने पुलिस को कई आवाज़ें दी, फिर भी हम खड़े रहे। इशारे से हम इतना समझे कि वह हमें बाहर निकल जाने के लिए कह रहा था, पर हम बाहर नहीं निकले। हम शांत खड़े थे। उसने दूसरे हाथ से हमें धक्का दिया। हमारी शांति को वह सह नहीं सका। उसने हमारा गला पकड़कर हमें घर से बाहर कर दिया। हम तब भी उसके भोलेपन पर हंस रहे थे और बड़े प्यार से उसकी ओर देख रहे थे। हम घर के बाहर ही खड़े रहे। हमें काफ़ी देर हो गई। हमने सोचा कि यदि हम यूं ही चले जाएंगे तो इस भाई के मन का भ्रम कभी नहीं मिटेगा। उसे हमारे बारे में सचमुच कोई भ्रांति हुई है, इसलिए हम खड़े रहे। उसने फिर से एक बार इशारे से डांटते हुए कहा, चले जाओ यहाँ से। वह हमें बदमाश समझ रहा था। इतने में उसी घर से एक दूसरी महिला जो यह सब देख रही थी बाहर आई। सौभाग्य से यह महिला अंग्रेज़ी जानती थी। उसके सामने हमने अपनी परेशानी रखी। उस महिला ने कहा, आप ठीक हैं श्रीमती पेटिट, इसी मकान में 6वीं मंजिल पर रहती हैं, अभी वे घर पर नहीं हैं, बाहर गई हैं। और फिर उसने युवती और पुरुष को हमारी पूरी बात बताई। तब तो क्या पूछना, वह बेचारा बहुत पछताने लगा और बार बार क्षमा मांगने लगा। वह युवती भी बहुत शर्मिंदा हुई। युवती से हमने अंग्रेज़ी जानने वाली महिला को दुभाषिया बनाकर पूछा कि आखिर वह हमें देखकर डर क्यों गई। तो उसने कहा, आप लोगों ने जो वेश धारण कर रखा है, चूड़ीदार पायजामा और लंबा कुर्ता, वह मैंने अपने जीवन में पहली बार देखा है। इस अजीबोगरीब पहनावे को देखकर मैं डर गई। मैंने सोचा आप लोग शायद मुझे तंग करने के लिए इस घर में घुसे हैं। इस पर हम सब लोग बहुत हंसे। चूड़ीदार पायजामा और कुर्ता ऐसी करामात दिखाएगा, यह मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। फिर तो हम उस मकान में श्रीमती पेटिट से मिलने 10 बार गए। हर बार वह युवती बड़े प्रेम से हमारा स्वागत करती, आतिथ्य करती, अपना नौनिहाल पुत्र हमारी गोदी में दे देती और हमारे साथ घुल मिलकर बातें करती। कैसी अविस्मरणीय घटना है यह। हमने फ्रांस की जनता और सरकार से बार बार यह निवेदन किया कि फ्रांस अणु अस्त्रों के प्रयोगों पर पाबंदी लगाए, पर राष्ट्रपति डेगॉल का यह कहना था कि फ्रांस के पास अभी तक ऐसे शक्तिशाली अणु अस्त्र नहीं हैं जैसे कि रूस और अमेरिका के पास हैं। रूस और अमेरिका ने बमों से अपने भंडार भर लिए हैं और अब सारी दुनिया को वे अपने प्रभाव में रखना चाहते हैं, क्योंकि अणु अस्त्रों वाला देश ही स्वतंत्रता के अपने सिद्धांतों की रक्षा बिना किसी के सामने दबे कर सकता है। इसलिए या तो पूर्ण निशस्त्रीकरण हो, अन्यथा फ्रांस स्वतंत्र अणुशक्ति का विकास करेगा। यह ठीक है कि आणविक प्रयोगों पर प्रतिबंध मात्र लगाने से युद्ध का खतरा टल नहीं जाता, किंतु सभी देश यदि यही कोशिश करें कि हम भी अपनी स्वतंत्र अणुशक्ति बनाएं, तो शस्त्र प्रतियोगिता बढ़ेगी और समस्या अधिक से अधिक उलझेगी। इसलिए हमने आणविक प्रयोगों पर पाबंदी लगाने की मांग लेकर राष्ट्रपति भवन के सामने प्रदर्शन करने की घोषणा की। एक बुजुर्ग शांतिवादी ने कहा कि हमारे राष्ट्रपति को फ्रांस पर गर्व है, वे फ्रांस को यूरोप का नेता मानते हैं, इसलिए एंग्लो अमेरिकन नीति के साथ उनकी पटरी नहीं बैठती। लेकिन उनका गर्व वास्तविकता पर आधारित नहीं है। इसी तरह एक दूसरे सज्जन ने भी कहा कि फ्रांस अगर आणविक हथियारों का प्रयोग करके वायुमंडल को विषाक्त बनाएगा तो सारे संसार में उसे बदनामी ही मिलेगी। आणविक हथियारों के निर्माण की होड़ में नेतृत्व पाने की इच्छा के बजाय निःशस्त्रीकरण की होड़ में हमारे राष्ट्रपति नेतृत्व लें तो कितना अच्छा हो। संसार के वायुमंडल को विषैला करने का अधिकार किसी को नहीं देना चाहिए। आज तक बड़े राष्ट्रों ने अपनी शक्ति के गर्व में मानव जाति पर जो अन्याय किया उसे फिर से नहीं दोहराया जाना चाहिए। फ्रांस अणु अस्त्रों का प्रयोग अपनी धरती पर न करके अफ्रीका में जाकर क्यों करता है? यह प्रश्न पूरी मानव जाति से संबंध रखता है। इसलिए प्रत्येक मानव, भले ही वह संसार के किसी भी कोने में रहता हो, यह प्रश्न पूछने का अधिकारी है। हमने अत्यंत विनय के साथ राष्ट्रपति डिगॉल को पत्र लिखा, पर हमें उसका कोई उत्तर न मिला। दूसरा पत्र लिखा, उसका भी कोई उत्तर नहीं। तीसरा पत्र लिखा, फिर भी कोई उत्तर नहीं। आखिर हमने घोषणा की कि 16 सितंबर को 4:30 बजे हम राष्ट्रपति भवन के सामने पूर्ण अहिंसात्मक ढंग से शांतिपूर्वक सत्याग्रह प्रारंभ करेंगे। हमारे इस निर्णय की सूचना बिजली की तरह सर्वत्र फैल गई। एक जर्मन युवक वोल्फगोंग हमारे साथ सत्याग्रह में शामिल होने के लिए आए। डेनमार्क के युवक ओल भी हमारे साथ शामिल हो गए। हमने अपने कार्यक्रम की सूचना भारतीय राजदूत अली यावर जंग को भी दी। 15 सितंबर की रात को प्रभाकर ने एक शानदार बैनर लिखकर तैयार किया। 16 सितंबर को हमारे शांतिवादी मित्रों ने सत्याग्रह पर जाने से पहले शानदार भोज का आयोजन किया। उसके बाद क्वेकर हाउस में एक छोटा सा पत्रकार सम्मेलन हुआ। हमारे मित्रों ने सुझाया कि हम राष्ट्रपति भवन के सामने पैदल चलकर न जाएं। बहुत संभव है कि पुलिस रास्ते में ही हमें रोक ले, इसलिए हम चारों सत्याग्रही कार में चलें। राष्ट्रपति भवन के सामने कार पार्किंग की मनाही है, पर एक मित्र ने कार पार्क करने का खतरा उठाया। हमारे पहुंचने के पहले ही अनेक पत्रकार, फोटोग्राफर आदि वहां पहुंच गए थे। हर 10 कदम पर सिपाही खड़े थे। ज्यों ही 4:30 बजे की हमारी कार रवाना हुई और राष्ट्रपति भवन के दरवाजे के ठीक सामने निषिद्ध स्थान पर रोकी गई। पुलिस ने ज्यों ही कार खड़ी करने के लिए कहना शुरू किया कि हम पलक मारते कार से बाहर निकल पड़े। हमने अपना बैनर खोलना शुरू किया कि सिपाहियों ने आकर बैनर को पकड़ लिया। हम बैनर पूरा खोल भी नहीं पाए थे कि वह छीन लिया गया। फोटोग्राफर फोटो ले रहे थे। इतने में हमने देखा कि भारतीय दूतावास के सांस्कृतिक सचिव भी वहां उपस्थित हैं। आखिर राष्ट्रपति भवन के सुरक्षा अधिकारी खुद दरवाजे पर आए और हमसे बोले, आप लोग राष्ट्रपति भवन में आमंत्रित हैं, अंदर चलिए। हम यह नहीं समझ सके कि यह आमंत्रण असल में गिरफ्तारी का नोटिस है। हम अंदर गए। पीछे से अपने आप को गांधी जी की मित्र बताने वाली 2 फ्रेंच महिलाओं ने हमारे मिशन के बारे में और सत्याग्रह के बारे में पर्चे बांटने शुरू कर दिए। वे तुरंत ही गिरफ्तार कर ली गईं। बाद में उनसे 30-30 रुपया जुर्माना लेकर उन्हें छोड़ दिया गया। हम लोग सुरक्षा अधिकारी के सामने एक आरामदेह सोफे पर बैठाए गए। अधिकारी ने कहा, राष्ट्रपति को आपकी सभी चिट्ठियां मिली हैं और उन्हें यह भी मालूम है कि आप इस समय यहाँ हैं, पर न तो उनसे मिलना ही संभव है और न अनुप्रयोग नीति में ही कोई परिवर्तन संभव है। इस पर हमने कहा, यदि ऐसी बात है तो हमें कुछ भी नहीं कहना है, हम अत्यंत शांति और नम्रता के साथ बाहर खड़े रहेंगे। नहीं, इसके लिए आपको इजाज़त नहीं दी जा सकती, पुलिस अधिकारी ने कहा। काफ़ी बहस होती रही। ये महाशय कुछ अधिक नम्र और विचार को समझने वाले थे। बोले, मैं आपके साहस की तारीफ करता हूँ, मैं भी आदमी हूँ और उस नाते मेरे भी अपने कुछ विचार हैं। यह निशस्त्रीकरण की बात मुझे पसंद है, परंतु मैं एक पुलिस अधिकारी हूँ, इसलिए कानून ने मुझ पर कुछ जिम्मेदारी डाली है। यदि आप यहाँ से चुपचाप नहीं चले जाते हैं तो मुझे कानून अपने हाथ में लेना होगा। हम बहस को आगे नहीं बढ़ाना चाहते थे। हम चारों वहाँ से चलने के लिए खड़े हो गए। ठहरिए, पुलिस अधिकारी ने कहा, हम अपनी कार में आपके निवास स्थान तक आप लोगों को पहुँचा दें। हम दिल्ली से पेरिस बिना कार के पहुँचे हैं, हम वापस नहीं जाएंगे। तो हम आप चारों को गिरफ्तार करते हैं, पुलिस अधिकारी ने आखिरी बात कही और पुलिस कार में चलने का हमें आदेश दिया। पुलिस की गाड़ी में हम चारों बैठा दिए गए। पुलिस के कुछ सिपाही हमारे साथ चले। हम संगीन पहरे में थे। एकदम पीछे के दरवाजे से हमें ले जाया गया। पहले हम एक पुलिस स्टेशन पर पहुँचे। वहाँ एक डेढ़ घंटे तक कुछ कागजी कार्रवाई चलती रही, रिपोर्ट बनी। हमें किस अपराध में गिरफ्तार किया जा रहा है इसका लेखा जोखा तैयार हुआ। वहाँ से फिर हमें पुलिस के सबसे बड़े दफ्तर में ले जाया गया। वहाँ भी दो तीन घंटे हम बैठे रहे। यहीं से हमें जेल भेज देने का आदेश दिया गया। तीसरे पहर 4:30 बजे हम राष्ट्रपति भवन पहुँचे थे और रात को 11 बजे जेल पहुँच गए। जेल में हमने देखा कि अनेक अपराधियों को हथकड़ी पहनाकर वहाँ लाया जा रहा था। इस बड़े घर में से कुछ विचित्र सी बदबू आ रही थी। जेल बहुत गंदी थी। जेल अधिकारियों ने हमें अपने पास कुछ भी सामान नहीं रखने दिया। तेज़ सर्दी थी, पर न तो जेल की तरफ से हमें ओढ़ने को कंबल मिला और न अपना स्लीपिंग बैग लेने दिया गया। उसके बाद सभी कैदियों को लाइन में खड़ा करके खाना बांटना शुरू किया गया। सबको रोटी का एक एक टुकड़ा दिया जा रहा था, पर हमने रोटी लेने से इनकार कर दिया। इस तरह अभद्रता और असम्मानपूर्वक दी हुई रोटी खाना हमें पसंद नहीं आया। न्यायालय ने हमारे किसी अपराध की जांच करके हमें सज़ा नहीं दी थी, इसलिए इस तरह की जेल में बंद करना पुलिस की ज़्यादती ही थी। हम चारों ने यह तय किया कि इस जेल में हम लोग कुछ भी नहीं खाएंगे। संयोग से हम चार में से तीन व्यक्ति शाकाहारी थे। तय हुआ कि यदि जेल के कर्मचारी मानवीय व्यवहार करेंगे और उचित शाकाहारी भोजन देंगे तभी हम खाएंगे, अन्यथा पूरा उपवास करेंगे। जेल कर्मचारियों ने हमें अपनी कोठरी में पहुंचाकर ताला बंद कर दिया। प्रभाकर और मैं एक कोठरी में थे तथा हमारे दो अन्य साथी दूसरी कोठरी में। दूसरे दिन दोपहर को पुलिस अधिकारी ने हमें बुलाकर कहा, आप लोग राष्ट्रपति भवन के सामने प्रदर्शन न कीजिए, हम छोड़ देते हैं आपको। यदि हमें फ्रेंच सरकार की ओर से यह आश्वासन मिले कि एटमी हथियारों के धमाकों पर पाबंदी लगा दी जाएगी तो हम न प्रदर्शन करेंगे और न कोई विरोधी बात कहेंगे, किंतु जब तक हमें ऐसा आश्वासन नहीं मिलता तब तक हम अपना प्रदर्शन बंद नहीं करेंगे। हमारा यह उत्तर सुनकर पुलिस अधिकारी ने मुस्कुराकर कहा, आप लोग अपने इरादे के पक्के हैं। हमें फिर उसी कोठरी में बंद कर दिया गया। शाम को भी हमने कुछ नहीं खाया। हमारे इस उपवास के कारण पुलिस अधिकारी बहुत चिंतित हुए। हमारे न खाने की सूचना जेल कर्मचारी बराबर अधिकारियों के पास पहुंचा रहे थे। शहर के अनेक शांतिवादी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार और भारतीय दूतावास के अधिकारी बार बार टेलीफोन करके हमारे बारे में पूछताछ कर रहे थे। 18 सितंबर को जब हमें पुलिस अधिकारी के सामने पेश किया गया तो हमने देखा कि वहाँ भारतीय दूतावास के दो अधिकारी भी उपस्थित हैं। पुलिस अधिकारी ने कहा, गृह मंत्रालय से हमें यह आदेश मिला है कि आपको देश निकाला दे दिया जाए, और उन्होंने देश निकाले का लिखित आदेश हमारे हाथ में थमा दिया। 24 घंटे के भीतर फ्रेंच सीमा से बाहर निकल जाने का यह नोटिस था। पुलिस अधिकारी ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, कल सुबह पेरिस से 10:30 बजे एयर फ्रांस का विमान जाता है, उसमें आपके लिए 2 सीटें रहेंगी, आपको विमान में डालकर दिल्ली पहुंचा दिया जाएगा। इस पर भारतीय दूतावास के अधिकारियों ने कहा, आप इन्हें दिल्ली भेज रहे हैं, इससे और भी ज़्यादा गलतफहमी पैदा होगी। इनकी यात्रा का कार्यक्रम ब्रिटेन और अमेरिका जाने का है, अतः बजाय दिल्ली भेजने के आप इन्हें ब्रिटेन क्यों नहीं भेज देते। इस तरह काफ़ी देर तक बातचीत हुई और आखिर पुलिस अधिकारी ने कहा, मैं इन लोगों की यात्रा के उद्देश्य से और इनके साहस से बहुत प्रभावित हूँ। कानूनी बंधनों के कारण मुझे इन्हें गिरफ्तार करके जेल में बंद करना पड़ा, पर मेरी भी यही कामना है कि इनकी आगे की यात्रा भंग ना हो, इसलिए आपका सुझाव मान्य करने के लिए मैं गृह मंत्रालय से कहूँगा। फिर दूतावास के अधिकारियों ने उपवास समाप्त करने का आग्रह किया। हमने कहा, यह उपवास जेल के अमानवीय व्यवहार के कारण है। यदि हमें उचित रीति से शाकाहारी भोजन उपलब्ध कराया जाएगा तो उपवास समाप्त करने में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। इस पर पुलिस अधिकारी ने कहा, आपके साथ जेल कर्मचारियों ने जो बर्ताव किया उसके लिए मुझे खेद है। आज मैं नया आदेश देकर उचित व्यवस्था करने के लिए कह रहा हूँ। हम ज्यों ही पुलिस अधिकारी के कार्यालय से बाहर आए कि श्रीमती पेटिट, जो कि 16 सितंबर को हमारे समर्थन में पर्चे बांटने के कारण कुछ घंटों के लिए हिरासत में ले ली गई थी, हमसे मिलने के लिए पहुंची। हम श्रीमती पेटिट के मातृवत व्यवहार को कभी भूल नहीं सकेंगे। वे बार बार हमारे बारे में पूछताछ करती रही थीं। हमसे मिलते ही हमारा भूखा चेहरा देखकर उन्होंने पूछा, क्यों इस तरह कमज़ोर लग रहे हैं आप? और ज्यों ही उन्हें मालूम हुआ कि पिछले 2 दिन से हमने कुछ भी नहीं खाया है, वे एकदम चिंतित हो उठी। वे पुलिस अधिकारी से हमें थोड़ी देर रोकने के लिए कहकर जल्दी से गईं और बाज़ार से बिस्किट, कॉफ़ी, आलू चिप्स, केले आदि बहुत सा सामान ले आईं। कहने लगी, आपका उपवास मेरे हाथों टूटे। हम उनके आग्रह को टाल नहीं सके और वहीं पर हमने उपवास समाप्त किया। 19 सितंबर को दोपहर के 2 बजे हम फिर से पुलिस अधिकारी के दफ्तर में ले जाए गए। वहां अचानक हमने देखा कि स्वयं भारतीय राजदूत श्री अली यावर जंग आ रहे हैं। फ्रांसीसी सरकार ने गिरफ्तार व्यक्तियों को जेल से उठाकर हमारे देश में क्यों डाल दिया? ऐसी शिकायत ब्रिटिश सरकार को करने का अवसर न मिले और पुलिस के पहरे में हमें देश से निर्वासित किया गया, ऐसा असुहावना प्रभाव लोगों पर न पड़े, इसलिए राजदूत महोदय ने हस्तक्षेप करके हमें रेल द्वारा पेरिस से डोवर, ब्रिटिश सीमा का पहला बंदरगाह, तक भिजवा दिया। यों समाप्ति हुई पेरिस जेल के प्रकरण की और यों समाप्त हुई फ्रांस की हमारी यात्रा। आगे की कहानी भाग 21 में।